duten beraiek fascismoa justifikatzen ez izitzen ez bezaiko bat badagoela. Ez dago ezer, ez dago ezer, ez dago jaiko dit. Irugarren munduarekin jolazko egiten dute txura solidario patxu bat erapitzen dute larrik sistema nazka garri honek jokoa jarretu. Ez du zinisten, ez du zinisten, ez dago jaiko dit. Burokrazia elizaren apaixa da obispoak balore konservadore mesedera. Gure kabuzen.